کہتے کہتے ہی چپ ہو جاتا ہوں میں, کیا یہی پیار ہے, کیا یہی پیار ہے, ہاں یہی پیار ہے, ہاں یہی پیار ہے. چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں میں, بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں, کہتے کہتے ہی چپ ہو جاتا ہوں میں, کیا یہی پیار ہے, کیا یہی پیار ہے, ہاں یہی پیار ہے, ہاں یہی پیار ہے. تجھ کو پاؤں जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जा।